Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kardeşlerim, bu akşam hazır sizinle bir arada bulunmuşken Rabbimin huzuruna çıktığım zaman ben söylemem gerektiğini bildiğim şeyleri söyleyerek çıkmak istiyorum. Sizinle bu ümmetin sorunudur diye inandığım şeyleri paylaşarak buradan gitmek istiyorum. Umarım bu sözlerim sizler tarafından da anlaşılmış olur. Zaten büyük oranda anladığınız için buradasınız bu akşam. İnşallah bundan sonraki hayatımızın çok önemli bir çalışması ya da en azından kavrayışı olarak bu akşamki dersi bir kenara not ederiz. Kardeşlerim, madde madde sayayım. Bir, biz hakkın sancağını taşıyan bir ümmetiz. Bu şu demektir. Elimizde hakkın sancağı var. Ama karşımızda da muhakkak batılın sancağını taşıyacak olan güçler bulunacaktır. Hayalci bir ümmet olamayız. Hayalci Müslüman olursak kaybederiz. Hak, batılın alternatifidir. Batıl çökmez. Çökecek olursa hakka gerek kalmaz. Batıl kıyamete kadar var olacak. Kur'an böyle diyor. وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ Allah böyle bir savaş gütmeseydi, böyle bir plan yapmasaydı diyor Kur'an-ı Kerim. Dünyada hayata gerek kalmazdı o zaman. Biz hakkın tarafıyız. Hakkın tarafı olmak, hakkın emri olan ibadetleri yapmaktan ibaret değildir. Hakkın adamı olarak kıyamete kadar bayrağı düşürmemektir. Bayrağı düşürmemek, onu düşürmek isteyenlere karşı dik durabilmektir. Bu bir. Müslümanlık budur. Bir tarikata girip, bir vakfa bağlanıp, bir dergiye abone olup, bir caminin imamının arkasında namaz kılıp bitirilecek bir işimiz yoktur bizim. Bunlarla beraber asıl işimiz olan hakkı ayakta tutmak vardır. Bir örnek sadece zikredeyim arkadaşlar, bu birinci madde anlaşılsın diye. Bir Müslüman hacca gitmesi gerekir. Hac nedir? Bedenle yapılan bir ibadettir. Hasta bir Müslüman artık rapor almış ki Mekke'ye gidip hac yapamaz bu. O ne yapıyor? Parası varsa yerine vekil gönderiyor. Değil mi? Hacca vekil gönderiliyor. Size sorarım. Benim tavaf etmem gereken bir yerde vekilim tavaf etse bana ne? Benim yerime tavaf edemez ki o. Ama Allah, vekil gönderirseniz kabul ederim diyor. İyi düşünürsek, bir gerekçe bulmaya çalışırsak, karşımıza şu çıkıyor. Ahmet, gelsin hac etsin, kulluğunu göstersin istiyor Allah. Bunun için hacca gidiyor zaten. Ama yeryüzünde Ahmet'in Müslümanlığını belgelemesi kadar Allah'ın evi olan Kabe'nin etrafındaki pervane sayısının da kıyamete kadar düşmemesini istiyor Allah. Dolayısıyla vekil Müslüman ümmet adına Kabe'nin etrafındaki pervaneleşme pozisyonunu dolduran adamdır. Yoksa kimse kimsenin ibadetini yapamaz bu dünyada. Oruç tutamayan orucun yerine fidye versin deniyor. Bu adam oruç tutmadıktan sonra parayla mı satın alıyoruz? Hayır. Ümmet hiç olmasın oruçla züht, takva ve Allah'a yakınlaşma noktasında ilerlerken bir kişinin oruç tutamaması yüzünden ümmetin topluca hakkı ayağa kaldırma, batıla karşı Allah diyenleri güçlü tutma savaşında bir tuğla düştü bu adam oruç tutamayınca. O tuğlanın yerini ekonomik değerlerle hiç olmasın dolduruyor ümmet. Bunun için vekalet, bunun için fidye, bunun için onu yapamadıysa bu yapsın var. Ümmet bu demektir. Ümmet olmak başka, cennete girmek için Müslüman olmuş Hacı Efendi olmak başka. O egoist, sadece elinden gelse cennete girince arkadan kapısını kapatır, kimse gelmesin. Bencil Müslüman o. Bir de yeryüzünde batılın karşısında hakkı kıyamete kadar en güçlü, en kuvvetli dayanak olarak tutmaya çalışan kadro var. Onun adı Ümmeti Muhammed'dir. Ashab-ı kiram odur işte, Allah onlardan razı olsun. Biri hepsi, hepsi birisi oldular. Böylece Allah'ı razı ettiler. Birinci nokta bu arkadaşlar. İki, biz kulluğumuzu belgelemek için kaç çeşit ibadet yaptığımızı düşünüyor musunuz arkadaşlar? Yapabildiklerimizle yapamadıklarımızla onlarca ibadet yapıyoruz. Namazda, oruçta, tesbihde, kurbanda, sünnetler, müstehaplar, bir sayın bakın. Bir İlmihal kitabını baştan sona tarayın, taharetinden şusuna kadar onlarca iş yapıyoruz. Yeryüzünde Allah diyenlerin hakkı ayakta tutması gerçekleşsin diye. Taharet almasak çökecek bu din. Taharetsizler bu dini ayakta tutamaz çünkü. Taharetimiz bir destek. Teyemmümümüz destek. Orucumuz, zekatımız. Onlarca iş yapıyoruz. Allah'ın bana kul olun diye yarattığım emri yerine gelsin diye. Ne dedik birinci paragrafta? Hakkın sancaktarıyız biz. Ve karşımızda batıl var. Bu sancaktarlığımız için Uhud'da cihad ettik. Namaz kıldık camide. Evde eşimizle muhabbet ettik vesaire. Onlarca iş yaptık. Hakkı ayakta tutan formül gerçekleşsin diye. Bu ne demek biliyor musunuz? Batılın da onlarca formülü var hakkı çökertmek için. O da kendine göre kendi hakkını ayakta tutuyor zaten. İslam namazdır. Namazdan başka İslam'ın bir emri yoktur demek. Ne kadar sapıklık ise, yanlış ise, zekatı ihmal ettin çünkü, orucu ihmal ettin. Amerika ve İsrail'dir İslam'ın düşmanı derken de bu hatayı yapıyorsun. Hayır. Namaz dinin onlarca tuğlasından bir tuğladır. Çok büyük bir tuğladır ama. En büyük tuğla o. İsrail'di, Amerika'ydı, şu melundu, bu kafirdi. O da tuğlalardan bir tuğla sadece öbür tarafta. Yığılırsan sadece İsrail ve Siyonist diye bir tuğlanın üzerine, öbür tuğlaları kafanda kırar şeytan. Zina eden nesil yetiştirirsin kendi Müslüman topraklarında fark etmeden. İmtihan var bugün diye oruç tutmayan nesil yetiştirirsin. Ama İsrail'e karşı protesto yürüyüşüne gider o oruç tutmayanlar. Nasıl İslam tek ibadetle daraltılamayacak bir dinse, batıl da İsrail'le, Uhud Savaşı'yla, Hendek Savaşı ile daraltılamayacak büyük bir cephenin adıdır. İslam'ı bütün olarak kuşatmamız, kulluğumuzun zorunlu şartı olduğu gibi, kafiri ve küfrü de yüzlerce alternatifiyle tanımadıkça İslam'ı tanımış olamayız. Ebu Cehil'i bilmeyenler, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kim olduğunu anlayamazlar. Aynı şekilde küfrün silahlarını tanımayanlar da yaşadığı zamanda İslam'ı ayakta tutamazlar. İkinci nokta da bu kardeşler. Birinci noktayı tekrar hatırlayalım. Biz hakkın bayrağını taşıyoruz. Ama karşımızda batıl var. Ve bu kıyamete kadar böyle olacak. Gerçek budur. Böyle murad etmiştir Allah Azze ve Celle. İkinci hakikat, İslam tek ibadet, 3-5 ibadetle sınırlandırıldığı zaman ne yapıyorsun sen, İslam'ı bu kadar küçültemezsin diye haykırıyoruz değil mi? Cihat kaldırılınca ne yapıyorsun sen diyoruz. Kaldıranı içimize girmiş casus gibi görüyoruz. Allah'ın getirdiği şeriat neyse İslam odur diyoruz. Batıl da bir bütündür. Siyonizmden ibaret değildir. Siyonizm onun en basit sümüklerinden bir sümüktür sadece. Siyonizm, ırkçılık ve menfaat perestçilik demektir. Allah'ın dinini aile düzeyine düşürmek demektir. Sonra da ırkçılık üzerine bunu yaymaya çalışmak demektir. Sadece Siyonizm hastalığıyla uğraştığını zannedersen, yat kalk Siyonizm, Siyonizm, Siyonizm dersen, Siyonizmin ruhu olan ırkçılık senin topraklarında neşvünema bulur. Kendi toprağından kendi Siyonistini yetiştirirsin bu sefer. Fark edemezsin bunu. Asıl mikrobu bilmedin, dışarıdaki bir mikropla meşgul oldun sen. Gibi olur. Üçüncü noktamız kardeşler. Rabbimiz Adem Aleyhisselam'dan onun son çocuğuna kadar bütün insanları iman davası diye bir davaya davet etmiştir. Kıyamete kadar herkes iman edecek, cennet veya cehennem bulacak. Mümin olacak, kafir olacak. Kıyamete kadar pozisyon böyle. Ama Adem Aleyhisselam'ın zamanından kıyamete kadar neredeyse her 30-40 senede bir iman ve küfrün mücadele alternatifleri hep değişmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 senelik dünya hayatında iki farklı renk vardır. Ondan sonra Raşid halifelerin 30 senesinde iki farklı renk vardır. İslam tarihini bilebiliyoruz. Daha önceki tarihleri bilmiyoruz. Kronolojik olarak 10'ar yıllık limitler halinde İslam tarihini yazalım. 10 yılda şu, 10 yılda şu, 10 yılda şu diye. Yani 1450 seneyi 10'ar yıllık limitlere bölelim. Göreceksiniz ki hiçbir zaman 4 tane 10'lu yıl bir arada aynı olaylar yaşanmamıştır hiç. En son 40 sene üzerine muhakkak statü değişiyor. Cephelerde zafer üstüne zafer geliyor. 40 yılı bulmuyor. Büyük bir darbe geliyor. Büyük bir ilim furyası çıkıyor. 40 yılı bulmuyor. Geri dönüş oluyor. Sonra bir çıkış oluyor. Kur'an'ımız da buna işaretler veriyor zaten. Ümmeti Muhammed'in üçüncü nokta. Sıkıntısı gelecek sıkıntılar yerine geçmiş sıkıntılar üzerinden çalışma takvimi yapan önderler sıkıntısıdır. 40 yılı bulamıyor mücadelede, bu kavgada, bu hizmette veya hezimette takvim sürekli değişiyor. Müslümanlar çocuklarını yetiştirirken kendileri mesela 15. yılı yaşıyorlar. Kendisi 15. yılını yaşıyor, baba olmuş. Halbuki o yetiştirdiği çocuğu 30. yılda baba olacak. Çocuğu 15. yılın standartlarına göre yetiştiriyor. 30. yılında o çocuk baba olduğunda elleri kolları kilitlenmiş bir baba olarak kalıyor. İnternet diye bir musibet var şimdi. Müslümanlar bu internet musibetine karşı çözüm üretmeye çalışıyorlar. Halbuki adı gibi biliyor ki herkes. Bu dünyada 40 sene sonra internet diye bir şey de kalmayacak. İnternet kendinden daha güçlü bir silah üretiyor. Masa bilgisayarlarını bakın, köylerdeki sobalar gibiydi 20 sene önce. Koca bir şey ısınır fanlar manlar etrafında. Küçüldü masaya düştü, küçüldü cep telefonuna düştü, küçüldü saate düştü. Herhalde şimdi kalemin ucuna gelecek bilgisayarlar. Artık yeni bilgisayarlarda gözünden talimat alıyor. Gözünü kapattın mı durduruyor filmi. Bu hale geldi. Bu teknoloji ile çocuk yetiştiren Müslümanlar hakkı ayakta tutmak için görevlendirilmiş cephe komutanları olamazlar. Ben teknolojisini nasıl bileyim 20 sene sonrasının 20 sene sonrasının dairesinin taksitlerini ödüyorsun. Çocuk 5 yaşında evleneceği zamanın taksitlerini ödüyorsun. İstediğin zaman sen iyi hesap yapıyorsun, para bile basarsın bilgisayarda. Bir isteği ver. Müslümanlar 20 sene sonra çocuklarımızın sorunları diye bir kongre bile yapamıyorlar henüz. Çünkü bu zamanın sorunlarını çözemediklerine inanıyorlar. Önceki 20 sene önceki babalarımız bugünün hesabını yapmamışlardı. Daktilo kullanıp kullanmayacağını çocuğun bile düşünmemişlerdi o zaman. Daktilo tarih oldu. Müzelere düştü. Üçüncü maddede diyoruz ki kardeşlerim, sürekli Allah hızlı bir şekilde dünyanın gündemini değiştiriyor Adem Aleyhisselam'dan beri. Biz zannediyoruz ki son 100 senedir teknoloji gelişiyor. Hayır kardeşim. Hızlı bir şekilde tarihi seyret, teknoloji hep gelişiyor. Tekerlek bulunduğunda değişti. Ata yular takıldığında değişmişti zaten. Vesaire değişiyor. Sürekli değişiyor. Bugün Müslümanlar olarak biz alfabe öğretir gibi, çocuklarımıza ilmihal bilgisi öğretir gibi öğretmemiz gereken veya kendimizin de öğrenmesi gereken şey, bu hakkı ayakta tutma stratejilerimizin bugün neyi gerektirdiği, 20 sene sonra da ne gerekeceği konusudur. Bu da üçüncü başlığımız. Bunu yapmadığımız takdirde hakkı ayakta tutmak için 2000'li yıllarda Allah'ın görev verdiği mücahit kulları olma şerefini kaybetmiş oluruz. Allah başkalarını getirir, onlarla bu işi yapar. 4. Arkadaşlar, bugün şahsi benim kanaatim, bu ayet değil. Çünkü bu sözleri ben söylediğimde belki Allah'ın birçok kulu abartıyorsun, aslında şöyle olsa böyle olursa diyeceklerdir, diyebilirler. Onların da hakkı odur. Benim kanaatlerimi söylüyorum. En başta dedim ya, sizinle bu gece burada bunları paylaşıp Rabbimin huzuruna çıktığımda mahcup olmayacağım işi yapmak istiyorum. Siz de ne kadar kabul edersiniz, etmezsiniz, sizin bileceğiniz şey. Kardeşlerim, dördüncü maddemiz, bu dönemde Müslümanların savaş konusu, Allah'ın başına getirdiği musibet, imtihan konusu bir. Ümmeti Muhammed, Allah'ın adına, peygamberin adına parçalanmaya gidiyor. 100 sene önce İngilizler, Fransızlar Maraş'a şuraya buraya giyerek parçalamak istediler. Araplarla Türkleri kavga edip parçaladılar. Ama bugün ümmeti Muhammed kendi eliyle vakfı büyüsün diye, dergisi satılsın diye, kendi hoca efendisinin dersi meşhur, daha meşhur olsun diye iş yapıyor. Bunu da Allah için, peygamberin sünnetine hizmet için yaptığını söylüyor. Müslümanlar merkezi cami olan, malzemesi tesbih olan, sistemi Kur'an öğrenmek, hadis öğrenmek, fıkıh öğrenmek olan bir yöntemle asırlarca toparlanması zor olacak bir parçalanmaya doğru gidiyor. Bu parçalanmanın tutkalı olarak da ırkçılığı cahiliye yıllarından daha kötü bir şekilde içimize oturtmaya başladılar. Bunu şeytan mı yaptı? Siyonizm mi yaptı? Dış güçler mi yaptı? Orta güçler mi yaptı? Önemsemiyorum. Önemsediğim şudur. Bu bizim üzerimizden yapılıyor. Hesabını biz vereceğiz. Ümmeti Muhammed büyük bir parçalanmaya doğru gidiliyor. Bu ümmetin Kur'an okumak da olsa gaye, fıkıh öğrenmek de olsa, tesbih çekmek de olsa, 10 Müslümanını bir köşeye çekip, onları tek başına orada kendi hallerinde Kur'an okumakla meşgul edecek her hareketi bu maddeye dahildir. 10 senelik çalışmamın üzerine ümmet şuuru değil de bizim kimliğimizin, markamızın değeri arttıysa sonuç ümmetin aleyhine demektir. Bu bir. Dördüncü maddenin birinci. İki, kardeşlerim, tarihin hiçbir döneminde, ümmetin tarihin hiçbir döneminde olmamış bir şekilde çok net ifadelerle söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saf dışı bırakılıyor. Saf dışı bırakılıyor. Bu yeri geliyor yüce Kur'an'ı arşa kadar kaldırmak adıyla yapılıyor. Yeri geliyor cihat adıyla yapılıyor. Yeri geliyor mevzu hadislerle uğraşmak adına yapılıyor. Yeri geliyor İslam'ı hurafelerden kurtarmak adına yapılıyor. Hangi isimle yapılırsa yapılsın, ucunda, sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i saf dışı tutma hareketi Hendek gazvesinden, Uhud savaşından mut eden daha tehlikeli bir sonuç doğuracaktır. Bugün bir delikanlının bana yazdığı bir maili burada okusam topluca lanet edersiniz diye korkarım diye okumuyorum. Topluca lanet edersiniz, ola ki bir tanemizin duası makbul olur, helak olur çocuk. Diyor ki yıllarca bizi diyor hadis diye Kur'an'ı engelleyen bir şeyle oyaladın diyor. Sahabe dedin diyor. Buhari dedin, hadis dedin diyor. Bizi Allah'ın Kur'an'ından soğuttun. Bu gerçeği anladım. Kur'an hariç o dediğin kitapların hepsini de attım diyor. Bir başkası bana mailinde diyor ki, sen bu kafayla hadis ezberleyen bir bedevi olursun, başka bir işe yaramazsın diyor. Elhamdülillah diye bir çığırasım geldi ki şu dünyada, Allah'ın yarattığı bütün melekler duysun be diyesim geldi. Bilsem şahitliği kabul olur, kıyamet günü onu şahit olarak getireceğim. Böyle birinin şahitliği de kabul olmaz. Şahitlik edecek diyara zor gelir çünkü. Kardeşlerim, güya Kur'an'ımı yüceltmek için Resulullah'ı saf dışı bırakan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı anılınca da gözlerinden yaşlar aktığı timsah yaşı olan insanlar bence yanlış yolda değiller. Akrebe lanet edemem ben. Kene yaratanı Allah'tır. Ne diyeyim ben keneye? Keneye takılana kızarım. Akreple mücadele edemeyen akrebi dost zannedene yanarım ben. Biz Siyonistle aynı sofraya oturmadığımız gibi Siyonist malını protesto edip boykotlu mal diye evimize sokmadığımız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sonunda dışlayacak bir projeye, belki 30 sene sonra gerçekleşecek bir projeye ekmek üzerine yağ sürer gibi yağ sürenlerin kitaplarını, defterlerini, kalemlerini, onlara bir kere selam vermeye gideni ne varsa kendimizden ibra etmediğimiz sürece kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin dışlanması, onun dışlanması ve böylece dalı koparılmış, kökleri imha edilmiş bir İslam olarak Rabbimizin huzuruna çıkmanın vebalini hepimiz öderiz. Hepimiz öderiz. İşte dördüncü madde, bu zamanın savaşında bu ortaya çık. Ben 30-40 sene önceleri hoca efendileri dinlerken o zamanki konu sünnet değildi. Sünnet hepimizin başının üstü diyordu herkes. Ama İmam-ı Azam'la uğraşıyorlardı o zamanlar. Ben İlahiyat Fakültesi'ne kaydolduğumda çok yüksek bir puanla ilk bir ikinci kişi olarak kaydolmuştum. İlk derslerden birinde fıkıh öğretmek için gelen bir hoca efendi, hoca bize derslerin birinde ya şu Ebu Hanife'yi abartıp durmayın ya, sizinle ne fark var, siz de Ebu Hanife sayılırsınız, İmam-ı Azam olursunuz diye istihza etmişti. Rabbim bana büyük bir ihsanda bulundu. Ayağa kalktım, sınıftan çıktım, öğrenci işlerine gittim. Oradan bir defter kağıdına ayrılıyorum bu okuldan diye yazdım. Herkes beni protesto etti o zaman. Ve dostlarıma da dedim ki Ebu Hanife'ye hakaret edildi. Ben orada onu savunamadım. Bu okulda durmayacağım dedim. Rabbim bana bugün 5-10 santimlik bir mesafe lütfetti, ihsan ettiyse annemin, babamın dualarından sonra o gün Ebu Hanife'ye Allah'ın şeriatını ondan öğrendiğim için, kara kaşından dolayı değil, gösterdiğim yürekteki samimiyetimden dolayı Allah'ın çok şey ihsan ettiğini düşünüyorum. Ama o gün ümmeti Muhammed'in, o gün Ebu Hanife'sini savunamayanlar bugün Resulullah'ını savunamıyorlar işte. O hadis zayıfmış, bu çürükmüş, bu felçliymiş, bu sakat hadismiş. 1400 senedir bu ümmetin uleması, müçtehitleri demek ki sapık yollarda gidiyorlarmış. Buhari'nin prim kaybettiği bir toprakta Resulullah'ın değeri yoktur. Aleyhissalatu vesselam. Resulullah'ın değerinin olmadığı bir yerde ümmeti Muhammed kimin etrafında toplanacak? Bu ikinci afet. Üçüncü afet kardeşlerim. Bu ümmet iffet ümmetidir. Ahlak ümmetidir. Dikkat edin, kadının üzerinde ahlak namına ne varsa hepsi gidiyor ve bunu konuşmak da suç oluyor. O ayeti Kur'an'dan kaldırmak lazım dendiği gün yakındır. Bunu da Müslümanlar diyecektir. Kardeşlerim, bu dördüncü maddemiz hepimizin gözlerinde cereyan eden bir hakikat. Ben beşinci maddeyi de zikredeyim. Beşinci nokta nokta gidelim dedik ya, beşinci noktamız kardeşlerim, keşke bu saydıklarımız, işte kadınların mevcut durumu, Kur'an'ımızın, hadis-i şeriflerin imha edilmesi ve benzeri şeyler, keşke kafirlerin eliyle yapılsa da, ya Allah deyip biz de cepheden cepheye koşsaydık. Bizimle beraber namaz kılan, bizim oylarımızı alan, bizim siyasi desteğimizi alan insanlar bu çığırı açıyor olabilirler. Dikkat edelim. Bugün Müslümanlara müftü olacak, Müslümanların fetvasını verecek 100 küsur ilahiyat fakültesi açılmıştır. Hala ilahiyat fakültelerinde lütfedip haftada 1 saat Kur'an dersi koymayı düşünüyorlar hala. Kur'an okumayı bilmeyen müftüler geliyor. Arapça, hadis kitaplarını okuyup okumadıklarını konuşmuyoruz. Bu ülkenin başbakanı bir cenaze merasiminde bir Kur'an dinliyor. Kur'an okuyana sen ne mezunusun, bu Kur'an'ı nasıl okudun diyor. O da ilahiyat fakültesinde talebe olduğunu söylüyor. Aa, kaçtasın diyor, 4'teyim diyor. Sen 4. sınıftasın diyor. Ayn harfiyle gayn harfini bilmiyorsun. Ha ile ha'yı bilmiyorsun diyor. Sen Kur'an dersi görmüyor musun? Bizde Kur'an dersi yok diyor. Ne var ama? Kur'an felsefesi var. Felsefeye giriş var. Felsefe dersleri azaltılsın diye şakadan Osman Öztürk hocam rahmetullahi aleyhi ve gafarele, Allah ona rahmetler eylesin mübarek Ramazan gecesinde, felsefe kaldırılsın dedi, adamı orta çağın ötesine attılar. Orta çağı değil yani, daha da geri, taş çağına attılar adamı. Diyanet en başta inna lillahi ve inna ileyhi raciun, istirca yaptılar, felsefe kalkıyor ya. Kur'an felsefesi var, giriş felsefesi var, çıkış felsefesi var, eğitim felsefesi var, tarih felsefesi var. Ama Kur'an yok, tefsir yok, tefsirin felsefesi var. Herkes uzman mübarek. Kendi elimizle bindiğimiz dalı kesiyoruz diye korkuyorum. Her halükarda kardeşlerim, biz bu akşam bu sorunları çözmek için toplanmış değiliz. Çözme makamında değiliz çünkü. Ama yaşadığımız dünyada bu hakikatleri öğrenelim, bilelim istiyoruz. Biz Siyonizm diye bir dertle uğraşırken, öbür taraftan kendi Siyonistimizi evlerimizde, belki de medreselerimizde yetiştirdik, fark edemedik. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Tekrar bu beraberliğimizin bir teravih namazı düzeyinde kabul olmuş salih bir amel olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.